کوئی ان کے بعد نبی ہوا کوئی ان کے بعد نبی ہوا کوئی ان کے بعد نبی ہوا بتائیے بدر کے رحمت ہے سماں کوئی اور ہو تو بتائیے نہیں ان سے پہلے کوئی نہ تھا کوئی نہ تھا نہیں ان کے بعد کوئی نہیں ان کے بعد کوئی نہیں ان کے بعد کوئی نہیں بجگل کے رحمت ہر زمان کوئی اور بتائیے بدر کے نام سے ہر سماں کوئی اور ہو تو بتائیے نہیں ان سے پہلے کوئی نہ تھا نہیں ان سے پہلے کوئی نہ تھا نہیں ان کے بعد کوئی نہیں ان کے بعد کوئی نہیں ان کے بعد کوئی نہیں ان کے بعد کوئی نہیں